الباب الستون باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى کرم و سخاوت کا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے خیر یعنی نیکی کے کاموں پر خرچ کرنے کا بیان وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين اللہ تعالی نے فرمایا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالی تمہیں اس کا بدلہ دے گا وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون اور فرمایا اور جو کچھ تم خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا اور تم جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم نیز فرمایا جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو يقيناً الله تعالى اسے جانتا ہے وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه معناه ينبغي ألا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آدمیوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق کی راہ میں خرچ کی ہمت و توفیق بھی دی اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا چنانچہ وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے بخاری و مسلم اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی پر رشک نہ کیا جائے سوائے ان ہر دو خصلتوں میں سے کسی ایک پر یعنی ان پر رشک کرنا درست ہے وعنہ رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر رواہ البخاری حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی سب سے زیادہ محبوب ہے آپ نے فرمایا انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کر کے آگے بھیجا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑ گیا بخاری وعن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرہ متفق عليه حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، متفق عليه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں فرمایا ہو نہیں۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ روک کر رکھنے والے کے حصے میں ہلاکت کر۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی أنفق يا ابن آدم ينفق عليك، متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، تجھ پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه۔ حضرت عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اس کی کون سی خصلت یا کون سی خصلت والا شخص بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، لوگوں کو سلام کرو، چاہے تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة، رواه البخاري۔ وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ دودھ کے لیے بکری کا عطیہ دینا ہے، جو شخص بھی ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید سے اور اس پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ بخاری۔ عن ابی امامة صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى رواه مسلم حضرت ابو امامه صدی بن عجلان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم اگر تو زائد از ضرورت مال خرچ کر دے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روک کر رکھے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا اور تجھے برابر سرابر روزی پر ملامت نہیں کی جائے گی اور ابتدا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کر اور اوپر والا ہاتھ نچلے ہاتھ سے بہتر ہے مسلم وعن انس رضی اللہ عنہ قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها رواه مسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے نام پر یعنی نو مسلم کی طرف سے کسی چیز کا سوال کیا گیا تو آپ نے وہ ضرور دی ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ نے دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں تھیں اسے دے دیں وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور جا کر کہا اے میری قوم اسلام قبول کر لو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح عطا کرتے ہیں جسے فقر کا اندیشہ نہیں ہوتا یقیناً ایک آدمی صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے اسلام قبول کرتا لیکن تھوڑا ہی عرصہ گزرتا کہ اسلام اسے دنیا میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا مسلم وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل رواه مسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ان کے مقابلے میں جنہیں آپ نے دیا ہے دوسرے لوگ زیادہ حقدار ہیں آپ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ انہوں نے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا یا تو یہ کہ وہ مجھ سے سختی سے سوال کرتے پس مجھے ان کو دینا پڑتا یا یہ کہ وہ مجھے بخیل قرار دیتے حالانکہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں مسلم وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انه قال بینما هو يسير مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقفله من حنین فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. رواه البخاري. مقفلة أي حال رجوعه، والسمرة شجرة، والعظاه شجر له شوك. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت وہ جنگ حنین سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے آ رہے تھے کہ کچھ اعرابی یعنی دیہاتی آپ سے چمٹ کر سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو مجبور کر کے ایک درخت کے پاس لے گئے، بس آپ کی چادر بھی اس درخت کے کانٹوں نے اچک لی یعنی اس میں پھنس کر آپ کے جسم سے اتر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اور فرمایا، میری چادر تو مجھے دو، بس اگر میرے پاس ان خاردار درختوں کے برابر بھی اونٹ یا چوپائے ہوتے تو میں یقیناً انہیں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے بخیل پاتے نہ جھوٹا اور نہ بزدل۔ بخاری۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ إلا رفعه الله عز وجل۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے نے کبھی مال نہیں گھٹایا، اور عفو درگزر کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور اونچا کرتا ہے۔ مسلم۔ وعن ابي كبشة عمر بن سعد الانماري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو کبشہ عمر بن سعد انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں تین باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالی ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالی اس پر فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، آپ نے فقر فرمایا یا اس جیسا ہی کوئی اور کلمہ، اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں بس اسے یاد رکھو، فرمایا دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا کیا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے حسن سلوک یعنی صلہ رحمی کرتا ہے اور ان میں جو اللہ کا حق ہے اسے پہنچاتا اور اسے ادا کرتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا، اور دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، بس وہ سچی نیت رکھتا اور کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل یعنی خرچ کرتا، بس جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا اجر برابر ہے، اور تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، بس وہ بغیر علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ تو وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور نہ اس میں وہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے، یہ سب سے بدتر مرتبے والا ہے، اور چوتھا وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا نہ علم، لیکن وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں آدمی کی طرح عمل یعنی اندھا دھند خرچ کرتا، بس جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں یعنی اس کا اور تیسرے بندے کا گناہ برابر ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها؟ قالت ما بقي منها إلا كتفها، قال بقي كلها غير كتفها، رواه الترمذي وقال حديث صحيح، ومعناه تصدقوا بها إلا كتفها، فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا صرف ایک دستی باقی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سب ہی باقی ہے سوائے ایک دستی کے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دستی کے علاوہ سب صدقہ کر دیا تھا تو آپ نے فرمایا صدقہ شدہ سارا حصہ ہمارے لیے باقی رہا کیونکہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، اور دستی باقی نہیں رہی کیونکہ اسے خود کھایا جس پر آخرت میں اجر نہیں ملے گا۔ وعن اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہا قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه۔ وانفحي بالحاء المهملة هو بمعنى انفقي وكذلك انضحي۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندھن باندھ کر نہ رکھو بلکہ خرچ کرتی رہو، ورنہ اللہ تعالی بھی تم پر بندھن باندھے گا، یعنی تمہیں نہیں دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، خرچ کرو اور گن گن کر نہ رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا، اور سینت سینت کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ فرمائے گا۔ بخاری و مسلم۔ وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما الى تراقيهما، فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. والجبة الدرع، ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زرہیں ہیں، بس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر دراز اور لمبی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی ہے اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ کرنا نہیں چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چمٹ جاتا ہے، بس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ بخاری و مسلم۔ وعنه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من تصدق بعدل تمرة من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل۔ متفق عليه۔ الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال کی کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالی صدقہ قبول ہی پاکیزہ کمائی کا کرتا ہے، تو اللہ تعالی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر وہ اسے صاحب صدقہ کے لیے بڑھاتا رہتا ہے، جیسے تم میں سے ایک شخص اپنے بچھیرے کو پالتا اور بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور برابر صدقہ پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثة. رواه مسلم. الحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وبالجيم هي مسيل الماء. حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دفعہ ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جا رہا تھا کہ اس نے بدلی سے ایک آواز سنی: فلاں کے باغ کو سیراب کر. پس بادل کا یہ ٹکڑا الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی ایک سیاہ سنگلاخ زمین میں برسا دیا. پس ان نالوں میں سے ایک نالے نے سارا پانی اپنے اندر جمع کر لیا اور پانی چلنے لگا. یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا. آگے جا کر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی یعنی اوزار سے اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے. اس نے اس سے پوچھا: اے اللہ کے بندے، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتلایا جو اس نے بدلی میں سے سنا تھا. پس باغبان نے اس سے کہا: اے اللہ کے بندے، تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا: میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی یہاں بہتا ہوا آیا ہے ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر، اور یہ وہی نام ہے جو تو نے اپنا بتلایا ہے. تو اس باغ میں ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ تیرے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ نے بادل کو حکم دیا؟ اس باغ والے نے کہا: جب تو یہ کہہ رہا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں اس باغ کی پیداوار کا اندازہ لگاتا ہوں، اور اس میں سے تیسرا حصہ صدقہ کرتا ہوں، تیسرا حصہ میری اور میرے اہل و عیال کی خوراک ہو جاتا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس باغ پر دوبارہ لگا دیتا ہوں.